Legalnie serce, ja wirus, ja miej serce, patrz w serce, patrz na mnie punchline'em, pojedziemy z tym bagnem. Miej serce, patrz w serce, MC2, robię to nieźle. Przelewam serce pierwsze. Kiedyś na ulicy nie patrzyliście na mnie. Teraz mam flow, mam fame, dziewczynę i frajdę. Wy macie mokre topy, dziwki mają popyt, a ja 5 lat już kocham i nie mam dosyć. Aśka tylko moja i na wyłączność jest bosko. Na wakacje poza Polską, wiesz, to nie to słonko, co nad Bałtykiem. Moja dupa na basenie jak w dobrym klipie. Jest słodka jak Snickers, fajny balet i fale. Woda jest ciepła, usta jak nektar, chcę tak na stałe. Sprawdź jak to jest, ona kocha, ja kocham i kochałam je, zanim wiedziała kto to jest Owal. Życie jest piękne, mamy plany i szczęście. Kochałem mocno, kocham, chcę kochać więcej. Dalej, leć na forum, znowu pojadę z dziwki. Ty nadal jesteś dzieciak, choć nosi stringi. Miej serce, patrz w serce, patrz na mnie punchline'em, pojedziemy z tym bagnem. Miej serce, patrz w serce, MC2, robię to nieźle. Przelewam serce pierwsze. Miej serce, patrz w serce, patrz na mnie punchline'em, pojedziemy z tym bagnem. Miej serce, patrz w serce, MC2, robię to nieźle. Przelewam serce pierwsze. Nie, dobrze. Sprawdź to. Co? No. Kiedyś na ulicy spotkałem moją pierwszą. Jestem z nią po dziś dzień, choć bywało cieńko. Jest nią, była nią i nią będzie. My queen for real, księżniczka i baby. Nie znałem ich wiele, ta pierwsza to mój dogmat. Patrzę po znajomych, innych nie chcę poznać. Poznaj to miasto, masz hajs, to masz to. A znaleźć coś naprawdę, to nie jest łatwo. Wiesz o czym mówię, ta zwrotka to nie bubel. Nie szukaj szczęścia w klubie, ani w pubie. Tego nie ma na mapie, ty serce to nie papier. Kartka nie jest kluczem jak słowa w rapie. Miej serce, patrz w serce, szybko. Syntetyki jak pistol, ładnie tylko się błyszczą. Chcę być z nią blisko, mieć wspólną przyszłość. Tobie też tego życzę i to wszystko. Miej serce, patrz w serce, patrz na mnie punchline'em, pojedziemy z tym bagnem. Miej serce, patrz w serce, MC2, robię to nieźle. Przelewam serce pierwsze. Miej serce, patrz w serce, patrz na mnie punchline'em, pojedziemy z tym bagnem. Miej serce, patrz w serce, MC2, robię to nieźle. Przelewam serce pierwsze, co to znaczy tu? Dla nas. Przelewam serce pierwsze. Też tego chcę. Tak jak ty tego chcesz.